जान दे नजदीकियां हर सांस में महसूस कर इन सांसों की मदहोशियां तेरा नशा ऐसे चढ़े तेरा नशा जिद पे अड़े तेरा नशा ऐसे नचाए झूम झूम झूम झूमता हूँ तेरा नशा मुझको हुआ तेरा नशा है ख्वाब सा तेरा नशा ऐसे नचाए झूम तेरी आंखों से पीना है जीना है ऐसे ही मुझे रहना नहीं है अब होश में जुल्फों के साए में मुझको छुपा ले हमेशा के लिए भर ले मुझे ख्यालों में उलझे सवालों में तू ही तू बसी तू आरजू है तू जुस्तजू तेरे इशारों पे चलती है रुकती है सांसें ये मेरी रहना तू ऐसे ही रूबरू अब तो मेरी आदत है तू आदत क्या जरूरत है तू तुझको दिल से अपने लगा कर झूम झूम झूम